znaczenie, ale także muzyka ma znaczenie. Audycja Coś mi świta, która rozpocznie się za 10 sekund, jest najlepszym tego przykładem, a już za chwilę nadamy dla Państwa sygnał czasu z Głównego Urzędu Miar. Autopromocja. Trójkowa licytacja na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cześć, to jest właśnie pokój 109. Tu bije serce Trójkowej Redakcji. Właśnie tutaj podamy specjalną kolację przygotowaną dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Można ją licytować. A po tej kolacji zagramy w piłkarzyki i ktoś być może strzeli nam gole. Albo my komuś. A po uczcie kulinarnej i po uczcie sportowej przyjdzie uczta dźwiękowa. Oczywiście przy zgaszonym świetle. Poprowadź ze mną audycję w kontrolę. Wszystkie szczegóły na stronie Trójki. Licytacja trwa do 7 lutego. Zapraszamy na kolację Agnieszka Szydłowska, Michał Nogaś i Mateusz Tomaszuk. Autopromocja. Już jest prawie minuta po 4. Coś mi świta. Elżbieta Różycka odpowiada za realizację. Paweł Turski ma za to zaszczyt do Państwa mówić. Serdeczny dzień dobry od nas. Będziemy z Państwem przez najbliższe 2 godziny. Wspólnie zajrzymy do kalendarium, do prasy również. Opowiemy o najważniejszych tematach z kraju i ze świata. Będzie też dużo dobrej muzyki, w tym tej polskiej. Obiecałem ciekawe tematy, tak? To proszę bardzo. Pierwszy z nich. Dzięki wprowadzeniu rekompensat dla pasażerów, średnie opóźnienia samolotów w Unii Europejskiej zmniejszyły się o prawie 5 minut. To oczywiście pozornie mało, ale w całej Unii przez rok oznacza to oszczędność czasu równą około 10 tysięcy lat. Wynika z analiz badacza z Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Badanie przeprowadził dr Piotr Śpiewanowski i dr Hinerka Gutzmann z Leibniz University w Hanowerze. Dotyczy ono regulacji EC261, która została wprowadzona w Unii Europejskiej już w 2004 roku. Wysokość odszkodowań zależy od długości tras i może wynosić od 250 euro do 600. Wychodzi na to, że jeżeli firmy są zmuszone nam zapłacić, nam coś zaoferować, bo przecież też w pewnych sytuacjach muszą nam dać vouchery na jedzenie, także zwrócić koszty noclegu czy transportu z lotniska i na lotnisko, to są w stanie coś zrobić, by działać lepiej. Za co powinniśmy otrzymać odszkodowanie w takim razie, co by skłoniło instytucje i firmy do działania tak, jak należy. Już wiemy, że odszkodowania, że kwestie finansowe, ale może coś jeszcze, 22 i 7 trójek. Ja ostatnio byłem w pewnym sklepie, nie zdradzę której sieci, ale mogą się Państwo pewnie domyślać, i tam obowiązuje taka zasada, że jeżeli się stoi w kolejce dłużej niż 5 minut, to otrzyma się bon, no, mały ten bon jest, 5 zł wynosi. I już zauważyłem długie kolejki, pomyślałem, super, trafi mi się ten bon 5 zł. Nic bardziej mylnego, okazuje się bowiem, że w regulaminie, bo przeczytałem ten regulamin stojąc w kolejce, nie dotyczy to kas samoobsługowych. A stanąłem oczywiście do najdłuższej kolejki, żeby mieć pewność, że te 5 zł otrzymam. Później zdałem sobie jednak sprawę, że ten mój czas stania w tej kolejce nie jest warty 5 zł. Więc z tymi odszkodowaniami i gratyfikacjami to jest różnie. Co Państwo na ten temat sądzą? 22 i 7 trójek to telefon do nas. 3 minuty są po 4. Także jest dostępny dla Państwa nasz komunikator SMS-owy 71335, a także mail sweet@polskieradio.pl. A teraz już na antenie Trójki Live in a Lifetime i Talking Heads. Proszę wstawać i dzwonić do nas. You may find yourself living in a shotgun shack. And you may find yourself in another part. And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground. And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was. Water dissolving and water removing. There is water at the bottom of the ocean. Under the water, carry the water. Talking Heads na antenie Trójki 8 minut po czwartej. Z tymi odszkodowaniami za opóźnione samoloty, rejsy, to jest ciekawie i tak pomyślałem, że to jest nawet jakiś sposób na biznes. Tylko trzeba by było wiedzieć, który samolot się opóźni. Pewnie panowie doktorzy wiedzą już ze swoich statystyk, które linie lotnicze są tymi najmniej pewnymi. Bo u nas w redakcji pewna koleżanka ma bardzo duże szczęście do otrzymywania rekompensat. Wracając kiedyś z Portugalii, otrzymała takową za opóźniony lot Lufthansy, a ostatnio nawet w rodzinie ma takie szczęście. To się musi w takim razie znakiem matki przedostawać do organizmu córki. To szczęście. Córka leciała do Tromso i operator budżetowy nie dał rady dowieść na czas osób. Było międzylądowanie w Sztokholmie i w nagrodę, czy no, za karę, zaoferował nocleg w pięciogwiazdkowym hotelu oraz 600 euro odszkodowania. Cały wyjazd się zwrócił z nawiązką, więc te odszkodowania motywują linie lotnicze do tego, aby być punktualnymi, żeby żadnych przygód nie było. Ja się tak zastanawiam, dlaczego to prawo nie dotyczy w takim razie kolei. Na kolei, jeżeli pociąg jest opóźniony ponad godzinę, to i tak góra możemy dostać zwrot biletu, ale powyżej wartości 4 euro. Tak jest zapisane w prawie unijnym. To się przekłada na to, że za wiele biletów spółki Intercity, czy przewozy regionalne, czy koleje mazowieckie, czy jeszcze inne spółki regionalne nie płacą, bo bilety są w naszym kraju tańsze. Dotyczy to szczególnie studentów. To jak to jest? Czy te odszkodowania wpływają na to, że państwo zauważają, że firmy działają lepiej, czy też nie? 22 i 7 trójek to telefon do nas, a teraz Daria Zawiałow będzie z nami. Trzecie piętro, stare drzwi, obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś, śmiechasz się wciągając w płuca dym. brak. Już nie czekam na choinkę, z ciebie nie chcę słuchać, darling love. Już nie chcę świąt. Tak chciałam, żebyś ich poznała, tak pisać ci, gdy zaczną szkolny rok. Zgubiłam to. Co mam zrobić z wycinkami z gazet? Nikt nie wierzył, ty wierzyłaś, zawsze wiem. Masz teraz. Czternaście minut po czwartej w audycji Coś mi świta. Rozmawiamy o tym, że dzięki wprowadzeniu rekompensat dla pasażerów średnie opóźnienia samolotów w Unii Europejskiej zmniejszyły się o prawie 5 minut. Oczywiście to mało, ale sumując to, w ciągu roku oszczędzamy w Unii 10 tysięcy lat. Pan Hubert z Pomorza wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry, panie Hubercie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. No ja chciałem trochę rozszerzyć tą całą tutaj, to całe zagadnienie, bo jeżeli mądre głowy ustaliły, to zresztą ma jak najbardziej sens, że jeżeli firma musi płacić odszkodowanie ludziom, bo się nie wywiązuje ze swoich, że tak powiem, zobowiązań, no to ta firma się bardziej stara, lepiej działa. I ja bym przeniósł tą zasadę tej odpowiedzialności, tych rekompensat, prawda, dla klientów. Ja bym to przeniósł po prostu na sferę polityki. Dlaczego politycy obiecują coś przed wyborami, prawda? Obiecują, deklarują się, że zrobią to, tamto i siamto. No po czym nie robią nic i oczywiście mija to bez echa. Jestem za tym, żeby bardziej zdyscyplinować tych polityków. Powinni ponosić odpowiedzialność za to, co obiecują, że zrobią. No tutaj taki przykład prosty, prawda, te słynne 100 rzeczy, które pan Tusk zrobi po wygranych wyborach i które no nie zrobił nic, a może i prawie nic. Więc taki pan powinien być po prostu moim zdaniem odsunięty od polityki i może to by zadziałało lepiej. Ja teraz mówię już o różnych stronach, że tak powiem, tej polityki. W każdym razie. Ale to bardziej by pan chciał otrzymać, panie Hubercie, odszkodowanie, czy bardziej te osoby odsunąć od sceny politycznej? Nie. Żeby te osoby ponosiły odpowiedzialność za to, co mówią. A to istnieje takie coś jak Trybunał Stanu niby. Wie pan, co sam się pan śmieje, to chyba pan sobie odpowiedział na to pytanie, tak? No powiedziałem, niby istnieje, no bo istnieje, no ale proszę w historii pana, naszego państwa to tylko w latach 90. kogoś tam pociągnięto do odpowiedzialności. Wie pan co, w poważnych państwach, jeżeli ktoś występuje, mówię, no na przykład, bo u nas nie dość, że nic nie robią, to chwilę później wręcz zaprzeczają, że cokolwiek obiecywały. gdzie jest 1000 nagrań, kiedy to robiły, tak? Więc żeby po prostu pociągać takich ludzi do odpowiedzialności za to, co obiecują, za to, jak oszukują. Generalnie oszukują swój, mówiąc językiem biznesowym, tak? Oszukują klienta. Dobrze, panie Hubercie, ale pamiętajmy, że to my ich później wybieramy znowu do parlamentu. To my ich mamy prawo rozliczyć. To jest problem w nas w takim razie. Tacy ludzie, tacy za przeproszeniem, oszuści, że tak powiem, no, biznesowi, tak? Bo oszukują klienta. Tacy ludzie powinni znikać z tej sceny. I tyle. No to jest troszeczkę jednak problem w nas, bo mamy prawo ich zweryfikować. Proszę? Mamy prawo ich zweryfikować. Problem jest w takim razie trochę w nas, obywatelach, bo koniec końców my dostajemy co 4 lata karty, jeżeli pójdziemy do lokalu i możemy zaznaczyć X przy innym nazwisku, przynajmniej osoby nowej. Nie mamy pewności, czy ona dotrzyma słowa, czy nie, ale w ten sposób możemy się... No, no tak, ale patrząc w ten sposób, to wie pan, firma, która oszukała klienta, ale ciągle jest na rynku i jest powiedzmy w 5 głównych przewoźnikach, jeżeli mówimy na przykład o lotnictwie, tak? Okay. No to część ludzi, czy tam z nieuwagi, czy tam z niedoinformowania, skorzystała z usług tej firmy. Tymczasem ta firma po prostu powinna jakąś odpowiedzialność ponieść, tak? W przypadku polityków mówię, najlepiej by było, żeby może wtedy by dotrzymywali obietnic, albo nie obiecywali tak dużo. No mówię, taki mój pomysł, zostawiam to słuchaczom do przemyślenia oczywiście. Panie Hubercie, bardzo dziękuję i dobrego dnia życzę. Mam nadzieję, że państwo albo się zgadzają z panem Hubertem, albo nie, ale na pewno zadzwonią do nas. 22 i 7 trójek to telefon do nas. 71335 to komunikator SMS-owy z fit@polskieradio.pl to nasz adres mailowy. The Smashing Pumpkins teraz na antenie programu trzeciego. 23 minuty są po czwartej. 30 stycznia dziś mamy. To oczywiście 30 dzień roku. Wschód słońca nastąpi o 7.20. Zachód słońca będzie natomiast o 16.20. Dzień potrwa 9 godzin. Równe. Będzie więc krótszy od najdłuższego o 7 godzin 47 minut i dłuższy od najkrótszego o godzinę i 18 minut. Imieniny obchodzą dziś Maciej, Marcin, Martyna oraz Adelgunda, Adelaida, Adelgunda, Aleksander, Batylda, Bronisław, Cyntia, Dobiegniew, Dobrogniewa, Felix, Gerard, Gerarda, Hiacynta, Sebastian, Teofil, a także Cyntia. Najlepsze życzenia dla wszystkich solenizantów od programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeśli chodzi o święta nietypowe, to mamy dziś dwa. Dzień głupkowatych powitań na poczcie głosowej. Nie powiem kto, ale u nas pewna osoba w redakcji przejęła po kimś telefon służbowy i do dzisiaj trzyma powitanie na poczcie głosowej tamtej osoby. Bardzo dobry sposób na to, aby niechciane osoby dalej nie dzwoniły, a także mamy Dzień Rogalika. Każdego i krosanta, i rogala świętomarcińskiego smacznego. Pogoda pozwoli na zjedzenie tych wypieków na zewnątrz, nawet teraz, no może poza Jelenią Górą, bo tam w Kotlinie jest obecnie najchłodniej, minus 2 stopnie, wreszcie kraju od 2 do 6 stopni, 7 najwięcej pokazują termometry w Przemyślu. Pada przelotnie tylko na Pomorzu, w ciągu dnia deszcz spadnie tylko na Pomorzu Środkowym. W całym kraju w ciągu dnia zza chmur wyjrzy słońce, piękny dzień nas czeka, z wysoką temperaturą będzie bowiem od 6 stopni w Gdyni, przez 8 w Bogatyni, o, nie słyszę jak rymuje, 10 stopni w Piotrkowie Trybunalskim, 12 w Czechowicach, Dziedzicach, do 13 stopni będzie w Tarnowie. Genesis teraz na antenie programu Trzeciego. Stand to hear the crying of my mother. Pół do piątej jest równo. To program Trzeci Polskiego Radia i audycja Coś mi świta. Rozmawiamy dziś o tym, że dzięki wprowadzeniu rekompensat dla pasażerów średnie opóźnienia samolotów w Unii Europejskiej zmniejszyły się o prawie 5 minut. Okazuje się, że odszkodowania działają. Dzięki temu firmy przynajmniej trochę lepiej wywiązują się z zobowiązań. Mam jedną bardzo ciekawą historię. No, nie dotyczy ona samolotów. Pociągu dotyczy. Konkretnie pociągu do Warki. Miałem 18 lat. Jechałem na 18 mojego przyjaciela do Warki. Historia jest dość długa, ale mam nadzieję, że poprawi Państwu humor. Zamierzałem wsiąść do pociągu do Warki ze stacji Warszawa Ochota. Udałem się do kasy. Pociąg miał odjeżdżać 16:40. Pamiętam to jak dziś. I proszę o bilet do Warki. Pani kasjerka sprzedała mi bilet. Czekam na tym dworcu. Warszawa Ochota. Nie ma jakiegoś dobrego systemu zapowiedzi pasażerskiej, więc tak poczekałem 10 minut. Na żaden pociąg do tej Warki, czyli pociąg do Radomia, nie przyjechał. Pomyślałem, dobrze, jak będzie opóźniony, to on i tak przejeżdża przez Warszawę Służewiec, więc podjadę SKM-ką na Warszawę Służewiec. Tam już mniejszy jest ruch pociągów aglomeracyjnych i na pewno nie przegapię tego pociągu, bo na Ochocie te pociągi czasami co 5 minut podjeżdżają. Pojechałem na Służewiec. I w tym momencie zadziałał mi w końcu po wielu latach internet w moim poprzednim telefonie i się dowiedziałem, że od godziny 14 żadne pociągi do Radomia nie jeżdżą. Więc sprzedano mi bilet na pociąg, który już nie jeździł. Dzwonię na infolinię i się pytam osoby, która odbierała tam telefony, to co ja mam w takiej sytuacji zrobić, jeżeli chcę się dostać do Warki. Pani mówi, będzie pociąg do Radomia przez Pilawę i Dęblin, czyli po stronie wschodniej Wisły będzie przejeżdżał, ale on odjeżdża za 20 minut z Warszawy Wschodniej. Ja mówię, no to jak ja mam się dostać z Warszawy Służewiec, bo to jest odległość tak 40 minut autobusem i metrem. No to już się pan nie dostanie. Jeszcze dodałem jedno pytanie. Dobrze, ale czy ten pociąg do Radomia to w ogóle by przez Warkę przejeżdżał? No nie, no bo jedzie przez Dęblin i Pilawę. I w tej sytuacji dowiedziałem się, że no już do Warki nie dojadę. Na szczęście na dworcu Warszawa Służewiec poznałem młode małżeństwo, młodą parę, która wracała do rodziny do Warki i po 2 godzinach przyjechał po nich bliski i w ten sposób dostałem się do Warki na 18 mojego przyjaciela. Złożyłem reklamację, oczekiwałem odszkodowania. Po miesiącu otrzymałem pismo z Kolei Mazowieckich, które ciepło pozdrawiam. Pismo miało 1,5 strony, w którym Koleje Mazowieckie tłumaczyły, że pociąg nie jeździł nie z ich winy, tylko z administratora PKP PLK, bo tam sieć trakcyjna się zepsuła, więc oni nie poczuwają się do opłacenia. No i tak rzeczywiście ten list miał z 1,5 strony i ostatnie zdanie. W drodze jednak wyjątku, rozumiejąc pana sytuację, oddamy panu koszt biletu, zwrócimy panu te środki w wysokości słownie 8 zł i 51 groszy. No, bardzo dziękuję. Wracamy do samolotów Jefferson Airplane na antenie Trójki. Może państwo mieli jakieś zabawne sytuacje z odszkodowaniami 22 i 7 trójek? To telefon do nas 71335, nasz komunikator SMS-owy. sweet@polskieradio.pl to nasz adres mailowy. Może państwo zauważają, że te odszkodowania rzeczywiście wpływają na to, że polska kolej się nie spóźnia. Ja odbierałem chociaż wczoraj moją mamę na dworcu i pociąg był punktualny, może z racji odszkodowań ewentualnych. Chasing rabbits, and you know you're going to fall. Tell 'em a hookah, smoking caterpillar, has given you the call. Call Alice when she was just small. Tutaj realizująca audycję Ela Różycka nie ma takich przykrych doświadczeń z pociągami jak ja, choć ile miesiąc, tak, się czeka na zwrot za źle zakupiony bilet, więc może jeszcze te terminy są do poprawy, żeby to wszystko szybciej działało. Tutaj kiedyś do audycji coś mi świta, tydzień albo dwa tygodnie temu zadzwonił pewien słuchacz, który właśnie kupił bilet, no, sprzedano mu bardziej zły bilet, bo on oczekiwał, że kupił dobry bilet. Żył w jakimś błędnym przekonaniu i czekał właśnie na taki zwrot miesiąc. Może to jest problem. Jak to jest z tymi odszkodowaniami? 22 i 7 trójek. Mercy na antenie trójki, 36 minut po czwartej. Dwadzieścia minut pozostało do piątej. Pan Paweł z Warszawy wybrał 22 i 7 trójek. Nie zadzwoniłem sam do siebie. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, witam serdecznie, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy. Dzień dobry, o poranku. O odszkodowaniach rozmawiamy. Może ma pan jakieś doświadczenia, albo ma pan jakąś propozycję, co zrobić, albo gdzie je wprowadzić, żeby wszystko działało lepiej? Panie redaktorze, no trudno mi powiedzieć, co z tym zrobić, ale przysłuchiwałem się pana historii i jeśli mogę, to ja też miałem taką sytuację dość kuriozalną, wydaje mi się, jeszcze kilka lat temu, no ładne kilka lat temu rzeczywiście. Mam nadzieję, że to dzisiaj już tak nie działa, ale rzeczywiście było to tak, że przyczyn służbowy gdzieś tam podróżowałem pociągiem i przyjechałem do Warszawy. Pociąg oczywiście zatrzymał się najpierw na stacji Warszawa Zachodnia, potem jechaliśmy do Warszawy Centralnej. No więc już podniosłem się, wziąłem walizkę w rękę i przechodziłem do kolejnego wagonu. Jak to się czasami zwykle instynktownie robi, po to, żeby przejść, aby wysiąść bliżej schodu, bliżej wyjścia. I w tym momencie trafiła się kontrola tak zwana cywilna. Ja nie wiem, czy to jak ich tam nazwać, czy to byli... Może sokiści. Nie. To byli tacy kontrolerzy, którzy nie byli z ramienia mundurowych konduktorów, tylko jakaś taka... No, firma zewnętrzna, tak? Firma zewnętrzna, rzeczywiście. No i w tym momencie poproszono mnie o bilet. No więc dałem ten bilet do kontroli i pan mówi do mnie, że ale pan niestety nie ma żadnego biletu. Ja mówię, ale dlaczego? Dlatego, że jest pan w wagonie klasy pierwszej. Ja mówię, proszę pana, ale przecież ja idę teraz do... No tak, ale to jest korytarz wagonu, korytarz klasy pierwszej. No i proszę sobie wyobrazić, że niestety wypisano mi mandat za to, że byłem w korytarzu klasy pierwszej, przychodząc do klasy drugiej. Pana to w ogóle nie interesowało. Ja się oczywiście od tego odwołałem, mając bilet, prosząc o monitoring, prosząc o takie rzeczy, aby był do tego wgląd. I sytuacja finalnie była dokładnie taka sama, jak u pana redaktora, że warunkowo, w drodze wyjątku, absolutnie, tylko i wyłącznie dlatego, że w trosce o dobro klienta, pasażera, ale proszę następnym razem takich rzeczy nie robić. No i nie dość, że umorzono mi ten mandat, to jak gdyby sytuacja zupełnie anulowana. Ale sytuacja była co najmniej dla mnie jakaś absurdalna. Te wagony pierwszej klasy to są bardzo zgubne. Znowu historia ode mnie, panie Pawle, na zakończenie. Wracałem kiedyś z delegacji z Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Nie było biletów na drugą klasę, więc u nas w radiu obowiązuje taka zasada, że wtedy wyjątkowo można wrócić pierwszą klasą. Wchodzę do przedziału, trafiło mi się ostatnie miejsce w pierwszej klasie pod oknem. No, bardzo podejrzane jak na kupowanie biletu w środku sezonu. Wchodzę do przedziału i mówię do pań, które tam siadły pod oknem, że mam miejsce pod oknem. A panie mówią, no tak, ale my mamy miejsce 48, a miejsca 48 nie ma, więc generalnie jest taka przyjęta zasada, że siada się tam, gdzie jest wolne. Rzeczywiście przyszła pani konduktorka i powiedziała, no tak, rzeczywiście jest zły wagon, więc siadamy tam, gdzie jest wolne. To jest coś niebywałego w ogóle. Ja też z przyczyn zawodowych dość dużo podróżowałem i czy podróżuję nadal. Natomiast kiedyś jechałem pociągiem do Berlina, tym tak zwanym Berlin Expressem, i poprosiłem o jakiś, z racji już dłuższego czasu bycia w podróży, jeśli to jest możliwe, aby móc trochę zboczyć, no pani powiedziała, niestety, no są takie miejsca, jakie są, więc siedziałem w wagonie, w przedziale, w którym były wszystkie miejsca uszczelnione. Mało tego, jeszcze jedna osoba jechała z dużym psem wilczurem, ten pies siedział razem z nami między nogami. Oczywiście nie mam nic przeciwko, ale generalnie rzecz biorąc było dość ciasno. I już w kłótnie stwierdziłem, że nie, no właściwie to idę do Warsza, może chociaż troszkę odpocznę. I pytam pana konduktora, mówię, przepraszam pana, czy jest możliwość gdzieś, można troszkę odpocząć, może gdzieś jest luźniej. A pan konduktor mówi, jasne, gdzie pan tylko chce, przecież cały pociąg praktycznie pusty. Panie Pawle, bardzo dziękuję za telefon i dobrego dnia życzę. Kwadrans pozostał do piątej. Kazik i Sztos na antenie programu trzeciego Polskiego Radia teraz. Na drugą czasu będę jeszcze raz przeżyć to, co się przeżyło, choć wszystkim wokół lat już przybyło. Trzeba być gorszym, by potem stać się lepszym. Trzeba być głupim, by móc stać się mądrzejszym. Można jawnie i można kochać skrycie. Na szale rzuciliśmy dzisiaj swoje życie. Wyczuć upadek z

9 minut pozostało do piątej. Tu program Trzeci Polskiego Radia, audycja Coś Mi Świta. Rozmawiamy dziś o ciekawych historiach i z pociągów, i z samolotów, bo polski badacz ustalił, że dzięki temu, że wprowadzono obowiązkowe odszkodowania za opóźnienia, linie lotnicze ograniczyły opóźnienia średnio o 5 minut. Pan Stefan z Białegostoku, wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim. Może ma pan jakiś pomysł albo jakąś ciekawą historię, to zamieniam się w słuch. To znaczy, no słusznie, że wprowadzono ten przepis, no ale na kolei to nie za bardzo to działa, jak widać ostatnio, zwłaszcza na polskiej kolei. Bo to inne przepisy są dla pociągów, a inne dla samolotów. No jakoś tak nigdy nie jest wina PKP, że tak powiem, tylko jakiejś siły wyższej. Ja to mam z kolei taką historię o pociągach. Kiedyś jechałem ze Szczecina do Białegostoku i tam były dwa pociągi. Jeden przez Warszawę, a drugi tak zwany Włóczęga Północy, przez Gdańsk, Olsztyn i tak dalej. Przez całe Mazury to się jechało, jeszcze dłużej. No ja poprosiłem o bilet do Białegostoku, no i pani mnie sprzedała, się okazuje, na tą Włóczęgę Północy. No dopiero szwagier mi taki ten lepszy oczy miał, spojrzał, mówi: słuchaj, to kiedy ty dojedziesz do tego Białegostoku? No ja spojrzałem też wnikliwie w ten bilet, no mówi: faktycznie ten przyjazd to za kilkanaście godzin, nie? To udałem się do pani z powrotem, no to z wielką łaską mi wymieniła ten bilet. Cena była ta sama, no ale byłem parę godzin szybciej. Jeszcze taki świetny właśnie pociąg z Warszawy do Gdyni jadący przez Białystok. To może być... A no to też je. Niektórzy jadą, ale większość to jednak wysiada po drodze, także nikt chyba... Nie, nikt naokoło nie, ale można się pomylić, bo te pociągi swego czasu w pewnym rozkładzie jazdy odjeżdżały w przeciągu 5 minut z Warszawy Wschodniej, z bliskich peronów. Tam jest 7 peronów, no ale można się pomylić. Jak kiedyś się pomyliłem i nie wsiadłem w ten pociąg do Mińska Białoruskiego, jeszcze to za komuny były dwa pociągi w ciągu jednej godziny. No ale na szczęście natrafiłem na pociąg polski, to mnie konduktor wziął do swego przydziału i nawet nie celnicy białoruscy nic nie zrobili. Także nie ma tego złego, jak to mówią. Ale wracając jeszcze do słuchacza z Pomorza, który tak pomstował na dzisiejszą władzę, że nic nie tego nie spełniła tych życzeń, tak wyczuwam u niego jakoś taką nutkę tęsknoty za poprzednią władzą. No to chciałbym przypomnieć też, jak to oni obiecywali góry mury, 1 000 000 samochodów, 100 000 mieszkań, że nam zreformują sądownictwo, że wystarczy nie kraść. No ale wszyscy wiedzą, jak było, no. Panie Stefanie, bardzo dziękuję za telefon. Także pan Witold z Gdyni, który jest w trasie, do nas zadzwonił. Dzień dobry, panie Witoldzie. A uszanowanie, panie redaktorze. Witam też państwa słuchaczy. I przede wszystkim, może to będzie lekko perfidne, ale chciałbym za pośrednictwem państwa rozgłośni, redakcji podziękować za poranne rozbawienie słuchaczom, którzy do państwa dzwonią. Odniosę się do dwóch telefonów. Ten jeden przezabawny zapachniało wyraźnie bareją z tym przedziałem do Berlina, gdzie cały skład pusty, a wtłoczyli wszystkich do tego praktycznie jednego przedziału. No i ten owczarek alzacki, tam wilczur, jakkolwiek by go nie nazywać. Jak do Niemiec, no to wiadomo. To wiadomo, że to już był tam oddelegowany do pilnowania, zwłaszcza po przekroczeniu granicy, gdzieś tam w Słowicach, czy nie wiem, gdzie ten pociąg tą granicę przekracza i tam już musi być Ordnung muss sein. Druga sytuacja, szczerze powiem, no to też nieźle groteskowa, bo uświadomił mi jeden z państwa słuchaczy, który miał tą krotochwilę w tym przedziale pierwszej kategorii, pierwszej klasy, że jechał widocznie pociągiem, wagonem drugiej klasy bez drzwi wejściowych i wyjściowych. Szczerze powiedziawszy, nie jestem zwierzęciem kolejowym za bardzo, ale ja nigdy takiego wagonu nie widziałem, bo miałby dosyć chyba specyficzne oznaczenie i od razu byłby rozpoznawczy. Ja gdzieś ostatnio widziałem takie wagony. To był jakiś film z Indii. Panie Witoldzie, bardzo dziękuję. Pan inżynier wszedł do studia. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. I Paweł Kukiz dziś na warsztacie.